นี้จะเทศถึงเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดทีท้วนเพื่อนเขินเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปทิเวเหตุเกิดขึ้นอย่างเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างคันว่าสเพสตารทะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพสตากรรมัสสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัณยานังวาปาปกังวาตัสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดขั้นหมดกรรมหมดเวรนี่ก็หมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยตอนนี้มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สารสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นแหละสเพทตากรทาสัมปติโตมาวิกัจฉันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมทากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดขึ้นมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตและวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนก็ไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกมังกริสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ครั้นเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาเรื่องความสุขเราก็ประกอบด้วยความดีอันนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอก

เราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นฝูงแต่เราไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เรียกว่าทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อเนี่ยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็น3ข้อรวมเป็น1ไม่ถือมงคลเดินขาคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อ1ไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อ1รวมเป็น5ข้อข้อที่6ถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้น5ไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงจังแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องชิ้น5มีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนะพี่อันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นนี่ขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิคนเราคนในเมืองไทยของเราถือศาสนาไม่จริงถือศาสนาไปนิดๆหน่อยๆเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงเองไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์ปิ้งก้อนหินลงมาจากบนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท้าหัวไม่เท้าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบถพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถัมภ์ของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบถคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่วิทูตภะพระราชบุตรได้แก่วิทูตภะพระองค์ไม่ช่วยไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์สากยราชกรุงกบิลพัทมีศีล5ประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตวิทูตภะไปลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยหนาด้วยปืนผาหน้าไม้น่ะแต่ไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในผลที่สุดที่สุดปะขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อวิทูตภะจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วอ่ะจะไปช่วยได้ประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางวิทูตภะเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างพระองค์วิทูตภะก็เลยกลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของสากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมคคัลลาแล้วคราวนี้โยนไปทุบไปจนกระดูกแหลก ป็นจุนวิจุนหมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเรื่องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมคคัลลานะพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วมไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็หอไปมีฤทธาธิการลูกสาวถึงขนาดมาครั้งไหนก็หอหนีมาครั้งไหนก็หอหนีเอ๊ะมันหลายครั้งหลายหอนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังค่อยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุกข์จนแหลกแล้วมัดแต่ด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้านิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะพิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างข้างหลังถ้ามาเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากหน้าการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ใช่แต่เราคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันพวกเราใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานั่นเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมไม่จะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษเธอมันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละคันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่คันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเองจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันเนี่ยค่อยกระเทือนทั้งใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนทั้งใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นไปเกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อกระชั่งมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงใจใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมด ต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดก็เพราะใจจะมาเกิดกิเลสก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายกันเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโล่งใหญ่มันดังตึกตึกตึกอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะสิแต่ไฟมันยังเดินอยู่สิขันดับต้นตอคนแล้วมันดับปุ๊บหมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัวกรรมตอนนั้นน่ะเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมนั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดในพูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจแสดงดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดนี่ไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดอีกมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจแล้วนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่ใส่นั่นตัวนั้นน่ะตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวมันน่ะเนี่ยหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้ซะก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันตัวจิตน่ะสติควบคุมจิตนั้นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นน่ะมันคิดอะไรมันสงสัยไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโค้นตามหลังมันตามโค้นมันไปไม่ทันหรอกเนื้อตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ย ันรู้เท่านั้นมันรู้เท่ารู้ทั้งหน้าข้างหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นน่ะจะรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่เคยเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆมันนั้นไม่จะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์อยากสิ้นทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักทีเราเกิดขึ้นมามันโอ้โหหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังได้ชั่วครู่ขณะเองดีอยู่ให้ทำมันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันนะหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราหมอตัวใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นแหละหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนา เอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างยังไงให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างยังไงให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่นั่นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกแล้วมันก็บุ้นเหมือนมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโน่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำเนี่ยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันเนี่ยแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันเนี่ยแต่น้ำอะไรเขาเรียกต่างๆไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นนอกอะไรต่างๆคือจิตมันอันเดียวกันเลยแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกให้ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากจะรู้จริงให้เห็นตัวใจแค่ก่อนของที่มันเฉยๆแค่ก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นนั่นล่อเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายแล้วคราวนี้พูดง่ายแต่คราวนี้คันเมื่อเราเห็นอาการของจิตใจต่างๆแล้วเราปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำในจำเลยเราก็จะไม่ไปยึดหรอกเราก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหากว่ามัน ม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไหร่ยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนั้นบ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตแต่นี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความทุกข์แล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเยอะเกินทุกข์ยากเยอะเกินเดี๋ยวเกิดมาในโลกอันนี้เราความทุกข์เห็นความทุกข์เท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างเถอะ